пашанаванне. Сядайце, госцейкі, сядайце, на покуць суньцеся далей, гукаў Тамаш дуэтам з Анцей. Ну, весялей жа, весялей. Ці мне ўшчынаць тут з вамі сварку? Прашу вас, любыя, прашу. На покуць трэба юбілярку, напомніў Лёкса Тамашу. Тады ўсе на покуць маці, пашану ёй найперш аддаць. А то сталы ва ўсю дымяцца, а юбіляркі не відаць. І маці выйшла пад канвоем унукаў, хлопцаў і дзяўчат. Хусціна золатам кляновым цвіла на згорбленых плячах. А пад хусцінай дзякуй дзеткам навюткі джэмпер шарсцяны. Хай бачаць людзі, што а дзеткам не крыўдзяць дочкі і сыны. На покуць, Софія Петроўна! Гукнуў сусед дзядок сівец. А, божа мой, ці не ўсё роўна старой мне бабе, дзе сядзець? Амаль сілком усё ж на покуць Петроўну дзеці завялі. Тады і ўсе да локця локаць садзіцца шчыльна пачалі. Каля вячоркі ўлучыў сесці дырэктар школы Крутарог. Отак на нейкім іншым месцы ён уявіць сябе не мог. Пры ім і жонка села горда, Альжбета Францаўна за ёй, і вырашыла вельмі цвёрда трымацца тактыкі сваёй. Нехай не думае насмешна, што ў вочы лезу я. О не, калі хоць нешта, хоць бы нешта ён сам падыдзе да мяне. З другога боку да Сцяпана падсела Лёдзя з Вінцусём, хоць тут цябе мне перапала, забыў браток мяне са ўсём. Насупраць пара маладая Мікітаў сын Рэпо Артур і з ім дзяўчына. Хто такая з радні? Прыезджая? Адкуль? Але ж і пекная дзяўчына, які жывы удумны твар. Сцяпан неўзнак стрыгнуў вачыма, пасля яшчэ і раз, і два, і зразумеў. Яна чужая, не прадстаўляе тут радню, к таму ж амаль што не зважае на кавалера балбатню. Яна яго. Вячоркі слова, здаецца, ловіць не ў прыкмет. Пагляд спаткаўшы выпадкова, пачырванела тут жа ўслед. Ты хто такая, незнаёмка? Што за ірдзелася, як жар? Спытаць быў Лёдзі, ды няёмка, яшчэ Вінцусь адпусціць жарт. Тым часам хтось музычна лёгка па шкле відэльцам стаў званіць. Ага, падняўся дзядзька Лёкса і загрымеў. Прашу наліць. Савет племеннікаў гвалтоўна мяне прызначыў тамадой. Маўляў, і цвёрда, і тактоўна кіруй шаноўнай грамадой. А што за столі кіравання? Сачы, каб чуўся чарак звон, то і пачнём жа чаркаванне, як чаркаваліся здавён. Хай кожны ўздыме келіх поўны скажа так за мной услед. Здароўе Софіі Петроўны на 100 гадоў, на сотню лет. Усе запляскалі ў далоні, пасля ўзняліся з-за сталоў. Здароўе Софіі Петроўны на 100 лет, на 100 гадоў. Так пракрычалі хорам тройчы і дружна выпілі да дна. Завільгатнелі ў Зосі вочы, ды не ад хмельнага віна, хусцінку, слёзы тыя ўцерці дастала дзесьці з рукава. Дай Божа вам здароўя, дзеці. Пры вас я буду здарова. Хвілін праз пяць ці нават меней падняўся лёгся за сталом. Сцяпан Якубавіч, пляменнік, як ты ў нас знатен і вядом, у ваш хаціну, дзе радзіўся, скажы, брат, свой сыноўскі тост, калі ў сталіцы не забыўся або ў дарозе не растрохс. Ох, гэты дзядзька языкаты, без падкалубкі, а нідзе. Сцяпан, прызнацца, быў бы рады не гаварыць пры грамадзе. Падыдзе, думаў, да матулі абдыме, волю да слязе. Аднак жа госці лёг сучулю і ўжо чакаюць, ціхлі ўсе. Паклон табе ад сэрца, мама, пачаў няголасна Сцяпан. Ты без хлусні і без абмана трымала наш сямейны стан. Даверам нас дзяцей расціла, бо знала ты, што і цэлы свет, адно дамовіўшыся шчыра, пазбыцца зможа страшных бед. І, не чытаўшы мудрых кніжак, спасцігла ісціну сама. Няма радзімы злыдняў хіжых, і маці у нелюдзяў няма. Мы тройчы дзеці ў вечным крузе. Мы дзеці роднае сям'і і дзеці маці Беларусі і дзеці матухны зямлі. Трайны ён круг, ды недзялімы, бо сёння, як не паглядзім, а лёс дзяцей і лёс радзімы і лёс планеты, лёс адзін, і ўсе мы разам у адказе за гэты вечны круг жыцця. Хвала ж таму, хто ў трудным часе без мітусні і без ныцця сваё праходзіць, так, як мама. Сцяпан праз паўзу дадаў, абняў старую схвалявана і рукі ёй пацалаваў. Усе запляскалі. У шуме сёй той зрадні слязіну сцёр, а крутарог гукнуў: «Віншую! От гэта тост! Усім узор!» Застоллю раз павеселела, настрой і тонус набыло, загаманіла, зазвінела, забразгатала, загуло. І зноў з паглядам незнаёмкі спаткаўся позіркам Сцяпан. Ох, не рашай галаваломкі, знаёмся сам, стары чурбан. Прабачце, хто вы? Я? Мар'яна? Бібліятэкар СДК. З чыйго ж вы роду не прыгляну? Наш род не з гэтага кутка. Сцяпан адчуў, як загайдала яго на стромкім грэбні хваль, якое свята нагадала, якую сонечную даль. Ліно ў чаркі аж расплёскаў, душа пайшла праз берагі. Давайте вып'ем за знаёмства. Так-так, мы з вамі без чаргі. Напэўна, быў у гэтым жэсце і неўсвядомлены разлік. Усё з'яснілася нарэшце. Далёкай смуты прывід знік. Хай бачыць, але як свабодна ён пачуваецца пры ёй. Іх май у вечнасць безваротна плынь часу знесла быстрынёй. Альжбета Францаўна умлела. Мар'яна чокаецца з ім, і нават неяк вельмі смела яна усміхаецца пры тым. Ну, гэта ўжо дачка занадта. Негожа так у грамадзе. Пасля за ўсё адказвай, матка, бо на мяне ж усё ўспадзе. Ну, лей Сцяпан, аж дзіўна проста. Нашто ён гэтак? Сам наліў для нечарговага бачтоста зашмат ёй чэсці адваліў. Ну, пазнаёміўся і добра. Ці то ўжо гэткі значны факт, каб нават чокацца асобна? Хоць кампазітара дзівак. Так гаварыла, разважала Альжбета Францаўна з сабой, і сэрца здрадна задрыжала. Дало трывожны перабой. Тут дзядзька Лёкса па пасудзе ударыў зноў: «Прашу наліць! Мікіта Змітеравіч будзе у гонар маці гаварыць». Мікіта вычакаў хвіліну, пакуль заціх улёгся шум, устаў паважна, нос закінуў, як перад люстрам харашун. Што ж, если просіць прасядатель, ці извиняюсь тамада, каб я сказаў, што к гэтай даце, то я должен ответить. Да. Дык вот, у нашай юбілярки ёсць много качаствоў таких, што быў бы грэх не выпіць чаркі, не ўшанаваць пачотам іх. А першым качаствам законна считаю я без лішніх слоў, што хоць і ў возрасце прыклонным, а она не знаець дактароў. Другое качество по праву адметим так же мы сполна, что потрудилася на славу за жизнь працовную она. А третьим качеством гордиться наиболее надо, что вдова зрастила нас, как говорится, и в жизнь путевку нам дала. Ту в ужасную разруху, благодара и вопроки, она не пала силой духу, пускала нас, как птиц, с руки. Тут вышла пауза малая, и дьявол Винька не стрывал. А что бабуся золотая и внуков любить, не сказал. Мікіта згроб сурветку ў пальцы, махнуў рукою, як ластом. «А вы мяне не папраўляйце!» Рыўнуў на Віньку цераз стол. «Я лучша знаю, што бабуся, і ўсё я знаю, што к чаму, а если ў чом і абшыбуся, мяне паправіць есть каму!» Наліўся чырваню, засопся, і сеў, забыўшыся на тост. Іш, папраўляць мяне знайшоўся. Схадзі, папраў, цяляці хвост! Застолле зразу Аня мела, уткнула ў скацерку насы, а потым ціха і нясмелася, там узніклі галасы. Яно... Подумаўшы, конечно, перабіваць других не варт. Хацеў патешна, выйшла грэшна, дык ён жа, мабыць, гэта ў жарт. Сцяпан глядзеў на край кілішка, было ад сораму хоць плач. Ну і мікішка, ну і мікішка, хоць маму ўважыў бы таўкач. Няёмка зняў пляменнік зосін, нібыта ў бочку грымнуў бас. Мікіта Зміцеравіч, просім не сердаваць і кончыць сказ. Тады і Тамашу скінуў вочы, адчуў сябе гаспадаром. Ты трэцім качаствам закончыў, кажы далей, ды і кульнём. А просім, просім, раптам госці сыпнулі хорам дружна ў лад. Мікітай сам уцяміў штосьці і адарваў ад крэсла зад. Устаў, узяў у пальцы чарку, хвіліну важна памаўчаў, і ў тым жа тоне так жа ярка сказ прапановай увянчаў. І так за здравія мамашы і за дальнейшы, значыць, рост производительности нашай я предлагаю выпить тост. Кульну! Келішачак на сподак паставіў, смачна крактануў і пад грунтоўны падбародак сурветку рогам падаткнуў. Яму папляскалі актыўна з надбаўкай яўнай з каптуром, каб гэтым самым калектыўна кампенсаваць маральны ўрон. Вінцусь нагнуўся да суседкі, шапнуў: «Во злосны, як шашок! А знаеш ты, чаму ён гэткі? Што сэрца блізка ад кішок!» Прайшла няёмкасці хвіліна, і зноў застолле ажыло, забразгатала, зазваніла, загаманіла, загуло. Запрацавалі безадмоўна відэльцы, лыжкі і нажы. О, гэта ўсмажана цудоўна, не закусь, свята для душы. Пакласці вам, а што за закусь? Я сам не ведаю, даль Бог, але ручаюся за якасць, прыцмокнуў смачна крутарог. Хоць закрычы, кухарцы, брава! Якія скапкі! А кулеш, ну смаката! З такою стравай і рашпіль нават праглынеш. Пасля свянцонных грам дырэктар закускам ганьбы не даваў. З прыцмокам, з воклічамі, з крэктам без перадухі трамбаваў. Свой грэх застольны добра з'есці, умяць мяснога лішні фунт ён знаў, таму любіў падвесці пад гэту слабасць пэўны грунт. З пары, як стрыглі мы калосся, ды борщ варылі з лебяды, на ўсё жыццё ў нас засталося нераўнадуша да яды. Псіхалагічна беднасць тая, якой душу гняло штодзень, нас і дасюль не адпускае і пераследуе як цень. Таму і дзябёлыя мы цела, мы трацім форму, трацім спрыт, што пакаленне наша ў цэлым не знае скарг на апетыт. Ну, як? Давайте ваш віделет, яшчэ кусочак пакладу. Між тым Вінцусь аматар цвеліць, у крыўдзе быў на грамаду. Прывыкшы ў рожкі з сваякамі, ён тут жа вытыркнуўся ўвесь. Народ кускі бярэ рукамі, народ відэльцамі не есць. Вячорка, цэнячы дасціпнасць, з усмешкай рэпліку прыняў. Сапраўдны гумар, як гасціннасць, у ім асновай дабрыня. А для Мікіты шваграў досціп быў толькі выпад і падвох. Ты у сябе сабраўшы госці агітаваць за гэта мог. Ды што для Вінькі злосць Мікіты, што новы хвораст для агню, а асабліва ён падпіты любіў падсвеліваць радню. Таму, як раптам ненаўмысна кілішак з тоненькай нагой Мікіта ў пальцах пераціснуў, вінцусь пальнуў туды чаргой. Крышталем цёмнасць даканалі. Між іншым, мілыя мае, народ куляе стаканамі, народ кілішкамі не п'е. Дарэчы, трэба тут зазначыць, ён меў адменны зрок і слых. Усіх ён чуў, усіх ён бачыў, і тут, як тут, браў слова ў міг. Хоць апетытам некапрызным быў прыкаваны да стала, сваім абсурдным афарызмам ураз любога даставаў. І так у гутарку ўключыўся, такі даваў ён паварот, што ўжо крыху бянтэжыў часам не толькі швагра, а й народ.